حضور حج کا مکمل طریقہ ارشاد فرما دیجیے. حج کا احرام جو ہے وہ 7 تاریخ کو چاہے تو باندھ لیں, 8 تاریخ کو بہت رش ہو جائے گا, 8 تاریخ کو بھی باندھ سکتے ہیں, 8ویں شب کو باندھ سکتے ہیں. اور افضل یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد جلدی, جتنا جلدی باندھ لیں تو ثواب جلدی شروع ہو جائے گا. تو حج کا احرام جو ہے وہ آپ باندھیں, اور مسجد الحرام سے اس کی نیت کرنا افضل ہے, اس کے لیے میقات پر جانے کی حاجت نہیں. تو حج کا احرام باندھ کر اسی طرح کی سنتیں وغیرہ جو پہلے عرض کی تھی, مسجد حرام میں آ کر حج کی نیت کر لیجئے. اور اب آسانی اس میں ہے کہ ایک نفلی طواف کر لیجئے, تمتع والے ایک نفلی طواف کر لیں. حج کے اجتماع رمل اور سائی سے فارغ ہوں, اس طرح طواف و زیارہ میں آپ کو رمل اور سائی کی ضرورت نہیں رہے گی. اور یہ حج کران والے بھی کر سکتے ہیں. 8ویں تاریخ آ جائے گی جب مینا شریف کی دوہر طرف دھوم ہوگی, بلکہ 7 تاریخ کو شام سے ہی لاکھوں حاجیوں کو منتقل کرنا ہوتا ہے مینا شریف, 7ویں کی شام کو ہی مطلب مسجد چل پڑتی ہے. مگر آپ کو 8ویں کی ظہر وہاں ادا کرنی ہے مینا شریف میں. حجی کے لیے سنت ہے کہ 8ویں کی ظہر سے لے کر 9ویں کی فجر, یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کریں. اب مینا شریف بھی بھر گیا اور خیمے بن مزدلفہ میں ملتے ہیں, پاکستانیوں کو غالباً زیادہ تر مزدلفہ میں ملتے ہیں. مزدلفہ میں نمازیں پڑھنا سنت نہیں ہے, مینا شریف میں سنت ہے. تو اب معلومات کر لیں کہ مزدلفہ ہے یا مینا ہے. اب جو جس کو تجربہ تھا اس کو تو پتا چل جاتا ہے بورڈ وغیرہ دیکھ کر, لیکن آپ جس کو پوچھیں گے وہ بھی آپ کو تعجب سے دیکھے گا کہ مزدلفہ تو ہم 10ویں شب جائیں گے, آج تو مینا ہے. بہرحال کسی بھی تجربہ کار سے پوچھ لیں, تو اگر وہ مزدلفہ ہے تو کوشش یہ کریں کہ نمازوں کے لیے آپ مینا میں آ جائیں. مرد تو آ سکتے ہیں, اپنے خیمے کی نشانی رکھ لیں, پھر آقا کی گلیوں میں گھومتے ہوئے جھومتے ہوئے جو کچھ سامنے آیا ذرہ اس کو چومتے ہوئے مینا کی حدود میں داخل ہو جائیں. وہ لکھا ہوتا ہے مینا بگن, مینا اینڈ, یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں. تو اب مینا کے اندر آ کر نمازیں پڑھیں گی, پھر نماز کے بعد بھلے خیموں میں چلے جائیں. مینا میں 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد اب 9 کی فجر پڑھ کر عرفات شریف کی روانگی کی تیاری ہے. 9 ذوالحجہ شریف نماز فجر مستحب وقت میں ادا کر کے لبیک اور ذکر و دعا میں مشغول رہی ہے, یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد قیب شریف کے سامنے واقع کوہ صبیر پر سورج چمکے. اب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جانب عرفات شریف چلیے, لبیک اور ذکر و درود کی کثرت راستے بھر رکھیے. نیز مینا شریف سے نکل کر ایک بار رائے عرفات کی دعا بھی کتاب اگر آپ کے پاس ہو دیکھ کر پڑھ لیجیے. کہہ لیجیے اب آپ میدان عرفات مقدسہ قریب آ پہنچے, تڑپ جائیے اور آنسوؤں کو بہنے دیجیے کہ ان قریب آپ اس مقدس میدان میں داخل ہوں گے جہاں آنے والا محروم لوٹتا ہی نہیں. جب نظر جبل رحمت کو چومے لبیک کو دعا میں اور زیادہ کوشش کیجئے کہ اب جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عزوجل قبول ہوگی. قلب و نگاہ سنبھالے لبیک کی پائے ہم تکرار کرتے ہوئے روتے روتے میدان عرفات پاک میں داخل ہوں. سبحان اللہ, یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس احرام میں ملبوس جمع ہے, ہر طرف لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں. یقین جانیے اللہ کے 2 نبی حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام اور بے شمار اولیاء کرام بروز عرفہ میدان عرفات میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اب آپ بخوبی آج کے دن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جب دوپہر قریب آئے تو غسل کیجئے کہ سنت موکد ہے, اگر غسل نہ کر سکے تو کم از کم آج یعنی 9ویں ذوالحجہ کو دوپہر ڈھلنے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا. نو ذوالحجہ کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے. آج کا دن نہایت ہی مبارک دن ہے. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے گا اس کی مغفرت ہے. تو آنکھوں کا بھی کفل مدینہ لگانا ہے, کان کا بھی اور زبان کا. انشاءاللہ عز و جل کفل مدینہ ٹائٹ ہوگا, بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. عرفات شریف میں وقت ظہر میں ظہر و عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے, مگر اس کے بعد شرائط ہے. اب اپنے اپنے خیموں میں اپنی جماعتیں کر کے نماز پڑھیے, اور ظہر کی ظہر کے وقت میں, عصر کی عصر کے وقت میں. مسافر قصر پڑھے, مقیم پوری پڑھے. جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت سے جو مکہ شریف میں ٹھہرے تھے, تو اب وہ مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, ہر جگہ یہ مقیم ہی ہے. چند میل کے فاصلے سے مسافر نہیں ہو جاتا اس نیت سے نکلنے سے. 57 میل 3 فرلانگ کی نیت سے اگر سفر کے لیے نکلا اور اپنے شہر کی آبادی سے گزر گیا تو اب بے شک وہ قصر کرے گا. لیکن چونکہ آپ کی نیت تو یہ میرا خیال ہے 18 کلومیٹر ہے عرفات, بلکہ شاید اس سے بھی کم, تو اس لیے وہ مسافر جو مقیم ہے وہ مقیم ہے, جو مسافر ہے مسافر ہے. حاجی کو آج بے روزہ ہونا سنت ہے. نیز ممکن ہو تو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے. ہو سکے تو اپنا پانی کا جالون ساتھ رکھے وضو کے لیے, اور وہاں امتحان ہوگا. ساری زندگی کے گناہ معاف کروانے, پچھلا سارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ختم کرنا ہے گناہوں کا, تو کچھ تو تکلیف تو اٹھانی پڑے گی. اب تو یقین مانے کہ ہمارا وی آئی پی نظام ہے, حج تو کرنے والے کر رہے, تو بہت سہولتیں, اتنی سہولتیں, اتنی سہولتیں. اللہ اکبر. پھر بھی ہم لوگ نازک مزاج ہیں اور زبان پر بعضوں کا شکوہ آ جاتا ہے. جبل رحمت کے قریب وقوف افضل ہے. بعض نادان جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو وہاں سے کھڑے کھڑے رومال لاتے رہتے ہیں. آپ ایسا نہ کیجیے, اور ان کی طرف سے بھی دل میں برا خیال نہ لائیے. آج کا دن اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں, اپنے عیبوں پر شرم ساری اور گریا ازاری کا ہے. موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ میں ہو سکے تو ہر طرح کے سائے, حتیٰ کہ چھتری کے بھی سائے سے بچیے. ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے, مجبوری ہے تو سائے میں رہے. میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان خاص نصیحت فرماتے, بدنگاہی ہمیشہ حرام ہے, نہ کہ احرام میں, نہ کہ موقف میں یا مسجد حرام میں, نہ کہ کعبے کے سامنے, نہ کہ طواف بیت اللہ میں. یہ تمہارے امتحان کا موقع ہے. عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں منہ نہ چھپاؤ, اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی طرف نگاہ نہ کرو. یقین جانو کہ یہ بڑے عزت والے بادشاہ کی بانیاں ہیں, اور اس وقت تم اور وہ سب خاص دربار میں حاضر ہو. بلا تشبیہ شیر کا بچہ اس کی بغل میں ہو, اس وقت کون اس کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ واحد قہار کی کنیزیں کہ اس کے دربار خاص میں حاضر ہیں, ان پر بدنگاہی کس قدر سخت ہوگی. وللہ المثل الاعلی. ہاں ہاں ہوشیار, ایمان بچائے ہوئے, قلب و نگاہ سنبھالے ہوئے, حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے سے بھی پکڑا جاتا ہے, اور ایک گناہ لاکھ کے برابر ٹھہرتا ہے. اللہ عز و جل خیر کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میدان عرفات میں کھڑے کھڑے دعا مانگنا سنت ہے. تو جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر دعا مانگیں. اس وقت میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اللہ عز و جل کے بارگاہ میں حاضری کا تصور کریں, نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ, درستے کانپتے, خوف و امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ, آنکھیں بند کیے, سر جھکائے, دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچے پھیلائے, توبہ و استغفار میں ڈوب جائیے. دوران دعا وقتاً فوقتاً لبائک کی تکرار کیجیے. خوب رو رو کر اپنی اور اپنے والدین اور تمام امت کی مغفرت کی دعا مانگیے. کوشش کیجئے کہ ایک آدھ قطرہ آنسو تو ٹپک ہی جائے کہ یہ قبولیت کی دلیل ہے. اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لیجیے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان کا وسیلہ اپنے پروردگار کے دربار میں پیش کیجئے. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے توسل کیجئے. ہر ولی اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ صدقہ مانگیے. آج رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں, مانگنے والے کے لیے ناکامی کی کوئی صورت نہیں. اللہ عز و جل کی رحمت کی گھنگور گھٹائیں جھوم جھوم کر آ رہی ہیں, رحمتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے. سارے کا سارا عرفات شریف انوار و تجلیات اور رحمت و برکات میں ڈوبا ہوا ہے. کبھی اللہ عز و جل کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے بیت کی طرح لرزی ہے, تو کبھی ایسے جذبات ہوں کہ اس کی رحمت بے پایا کی امید سے مرجائے وہ دل, گلے نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ مبارک ہو کہ آپ جب عرفات شریف میں ظہر کا وقت ہو گیا احرام کے ساتھ آپ اس میں حج کی نیت سے موجود ہیں, تو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا آپ حاجی ہو جائیں, حاجی ہو گئے. جب آفتاب یعنی سورج ڈوب جائے تو رات کا تھوڑا سا حصہ آ جائے, اس سے پہلے جائے وقوف سے چل پڑنا, یعنی جہاں دعا کر رہے تھے وہاں سے چل پڑنا مکروہ ہے. اور غروب آفتاب سے قبل حدود عرفات سے باہر نکل جانا حرام ہے اور دم لازم. اب سورج تو یہاں ڈوب گیا عرفات میں, لیکن مغرب کی نماز آج حاجی نہیں پڑھے گا, اس کو مغرب کی نماز اجازت نہیں ہے پڑھنے کی. مغرب کی نماز اس کو پڑھنی ہے مزدلفہ میں, اور یہ قضا کرنا ضروری ہے وہیں پڑھے گا. یہاں تک کہ اگر مغرب کے وقت میں بالفرض مزدلفہ پہنچ بھی گیا حاجی تو انتظار کرنا ہوگا کہ مغرب کا وقت ختم ہو جائے پھر پڑھیں گے. پیارے پیارے حاجیوں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کے سچے وعدوں پر بھروسہ کر کے یقین کرنے کے حال میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا ہوں جیسا کہ اس دن جبکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اب کوشش کیجئے کہ آئندہ گناہ نہ ہو, نماز روزہ زکات وغیرہ میں ہرگز کوتاہی نہ ہو, فلموں ڈراموں اور گانوں باجوں نیز حرام روزی کمانے داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے ماں باپ کا دل دکھانے وغیرہ وغیرہ گناہوں میں ملوث ہو کر کہیں پھر آپ شیطان کے جنگل میں نہ پھنس جائیں. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرض بھی معاف ہو گیا. قرض جس کا وہ دینا ہی ہے, تو شہید کو بھی معاف نہیں. اسی طرح جو نماز روزے قضا ہیں وہ بھی ادا کرنے, زکات جو چڑھی ہوئی ہے وہ بھی دینی ہے. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو عرض کر رہا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ جو تجربہ کار ہوں اور اپنے طور پر آتے جاتے ہیں, ورنہ یہ جو آپ لوگ مولڈیم کے تابع رہیں گے تو مولڈیم تو جلدی جلدی بسیں بھریں گے اور غروب آفتاب سے پہلے ہی وہ چل پڑتے ہیں, مگر میدان عرفات سے باہر نہیں نکلتے. یہ سنا ہے میں نے, میدان عرفات کے اندر ان کی بسیں رہتی ہیں, جیسے ہی سورج ڈوبنے کا ان کو کنفرم ہو جاتا ہے یا پتہ نہیں وہ اپنے انداز سے وہ بسیں چلا دیتے ہیں. اور ہزاروں حاجی ہم نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ بےچارے میدان عرفات کے باہر پڑے ہوتے ہیں, ان کا حج ہوتا ہی نہیں, ان کو کوئی شاید بولنے والا بھی نہیں ہوتا. حالانکہ وہاں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ان کو انفرادی کوشش کر کے یا مائک کے ذریعے اجتماعی کوشش کے ذریعے اسی طرح بھی اس عرفات میں بھیجا جائے کہ بےچاروں کا حج تو ہو جائے. تو اب آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. راستے پر ذکر و درود اور لبیک کی تکرار رکھیے. کل میدان عرفات شریف میں حقوق اللہ معاف ہوئے, یہاں حقوق العباد بندوں کے حقوق معاف فرمانے کا وعدہ ہے. اے لیجئے مزدلفہ شریف آ گیا, ہر طرف چہل پہل اور رونق لگی ہوئی ہے. ہو سکے تو آپ مشعر الحرام, یہ ایک پہاڑ ہے اسے جبل قزح بھی کہتے ہیں, قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر خیر ہے. تو مشعر الحرام کے پاس آپ قیام کیجیے. اگر یہاں دیکھیں نا مل سکے تو تمام مزدلفہ میں وادی محسر کے سوا کہیں بھی قیام کیجیے، کیونکہ وادی محسر مینا شریف اور مزدلفہ شریف کے بیچ میں واقع ہے اور یہ ان دونوں کی حدود سے خارج ہے. یہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، یہاں ٹھہرنا جائز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے وہاں سے گزر جائیے. لیکن آپ کو شاید یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پیدل چلنے والوں کو بعض اوقات اگر اس حصے سے گزرا تو پتہ چلتا ہے، عوام الناس کو پتہ نہیں چلتا، وہاں بورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں. اب مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہوگا، ورنہ آپ اگر کوئی جلدی بھی پہنچ جاتے ہوں گے پہلی بس جو چھوٹے گی، کوئی تو پہلی چھوٹے گی، اس کو تو روڈ بالکل خالی ملے گا، مزدلفہ بہت قریب ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ بلکہ عشاء سے پہلے پہنچ ہی جاتے ہوں گے، انڈر اسٹوڈ ہے. تو عشاء کا انتظار کر لیں، تو عشاء کی اذان کی آواز تو وہ مسجد بہت عالی شان بنی ہوتی ہے، اس کی آواز تو غالباً آئے گی، ورنہ وہ گھڑی میں وقت احتیاط سے دیکھ لیں کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے وہاں. تو اب آپ کو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے، اس کا طریقہ نوٹ کر لیجئے، ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے دونوں نماز ادا کرنی ہے، لہذا اذان دے کر اقامت کے بعد پہلے مغرب کے تین فرض ادا کر لیجئے، سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے فرض پڑھیے، پھر مغرب کی سنتیں، اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیجئے. بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے کہ مزدلفہ کی جو شب ہے حاجی کے لیے لیلۃ القدر سے بھی بعض بزرگوں کے نزدیک افضل، درود لبیک پڑھتا رہے، ورنہ آرام کر دیں، عموماً تھکن ہوتی ہے لوگ سو جاتے ہیں. میں پانی بہت بہرا ہوتا ہے وضو کرتے ہیں، اسی میں پیشاب کرتے ہوتے ہیں، دنیا بھر کے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ان کو بوسوں کو شعور نہیں ہوتا. یہ کہ آپ اگر بس میں جائیں گے تو بس نے جہاں اتارا وہاں سوکھی جگہ تلاش کر، وہاں کوئی خیمہ نہیں ملے گا، سوکھی جگہ تلاش کر کے اپنے ساتھ چٹائی وغیرہ ہو چادر وہ بچھا لی جائے، اور وضو کے لیے پانی قریب رکھا جائے، پانی اور استنجا خانے پہ آپ لائن دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ لمبی لمبی لائن. گناہ ہم تو حقوق والی بات معاف کروانے ہیں، تو آزمائش تو تھوڑی بہت تو آئی ہے، بیمار بھی بہت سارے حاجی ہو جاتے ہیں، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بیماری ویسے ہی رحمت ہے اور وہاں کی بیماری تو رحمت بالائے رحمت. وہاں 49 کنکریاں کم از کم چاہیے شیطان کو مارنے کے لیے، کھجور کے بیج کھجور کی گٹھلی کے برابر، عموماً لوگوں کو اس کی تمیز نہیں ہوتی، بےچارے بڑے بڑے کنکر ہی جمع کرتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لیتے ہیں. تو آپ کھجور کا بیج ایک آدھ جیب میں رکھ لیں گے، بہت مل جائے گا کھجور کا بیج، کھجوریں مل جائیں گی. تو کھجور کے بیج سے یہ ضروری نہیں 19-20 چل جائے گا، لیکن کھجور کا بیج دے کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کنکری کتنی ہونی چاہیے. اب اسی طرح لمبی ہونا ضروری نہیں، اب اسی جتنا ملتا جلتا ہجم ہو اس کا. بڑی کسی کے پاس کمی پڑی اس کو دے دیں گے، اس کے دل سے دعا نکلے گی. بہتر یہ کہ تین بار اس کو دھو لیں. تو کنکریاں راتوں رات چننا کوئی ضروری بھی نہیں، آپ صبح چن سکتے ہیں، جو رات پوری وہاں گزارنا، رات گزارنا سنت الموقع ہے، مگر یہ وقوف مزدلفہ نہیں. وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک. تو آپ چاہیں تو بیچ رات میں بھی بھلے آپ چلنا ہے تو چلیں مینا کی طرف، مزدلفہ کافی طویل ہے، چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں تو آپ کو بیچ میں جگہ بہت خالی مل جائے گی، تو لوگ شروع سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ بےچارے ایسے بے شمار سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں کہ جو مزدلفہ سے پہلے ہی بےچارے اتر پڑتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں. وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، مزدلفہ کی ایک دیکھ کے نمایاں علامت یہ کہ اسٹریٹ لائٹس اور شروع ہو جائیں گے، اور پبلک کا رش زیادہ ہوگا. جہاں تھوڑا رش ہو شروع میں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مزدلفہ نہیں ہے, جہاں لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو اب آپ مزدلفہ میں داخل ہو تو لوگ قریب قریب بس پڑاؤ کرتے رہتے ہیں, تو قریب میں اتنا رش ہو جاتا ہے کہ مت پوچھو مت. تو ذہن نصیب کے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کے ساتھ اسرائیل بھائی ہوں ہمت والے, تو آپ بس وہ چلتے رہے مزدلفہ میں, یہ نہیں سمجھے آپ کو جگہ نہیں ملے گی, آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, لبیک پڑھتے رہے, آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے کشادہ جگہ ملے گی. کیونکہ اکثریت انجان ہوتی ہے, ان کو پتا نہیں ہوتا کہ آگے جگہ, ان کو گھبرا جاتے کہ اب کیا کریں. اس طرح تو رات میں کنکریاں نہیں چن سکے, تھک گئے سو جائیں, آقا کی یادوں میں کھو جائیں, پھر تہجد کے لیے اٹھیں, تہجد کے بعد اسی وضو سے فجر بھی ادا کرنی جب وقت ہو جائے. لوگ وقت سے پہلے ہی فجر پڑھتے ہیں, اور طرح طرح کے لوگ آتے ہیں بےچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, بلکہ ایسا لگتا ہے بے وضو بھی پڑھتے ہیں نمازیں, کہ وہاں سجکا کسی کو پڑھتا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے پانی لائیں کیا کریں, بےچارے پتا نہیں ہوتا, جہالت بہت ہے. تو وہ سوئے پڑے ہوتے مزے سے ایک دم اٹھ کر وہ اذانیں شروع نمازیں شروع, سب ایسا نہیں کرتے لیکن ایسا لگتا ہے ایسا بھی کرتے. بعض بےچارے پانی کی بوتل سے وہیں وضو کرتے ہیں, کوئی گھبرا کے وہیں پیشاب بھی شروع کر دیتا ہے, سب ہوتا ہے. تو آپ ایسا نہ کریں بلکہ باقاعدہ جو وضو جس کو وضو کہتے ہیں وہ وضو کریں. پانی اپنا ساتھ ہونا چاہیے, لوٹا اپنا ساتھ ہونا چاہیے, ورنہ پھنس جاؤں گے. پھر میری یہ باتیں یاد آئیں گی کہ اس نے صحیح بولا تھا کہ پانی کا جالون ساتھ ہونا چاہیے. اب کیا ہوگا, اب وضو کہاں کریں گے؟ اب ٹھیک ہے, اب سر دیوار سے ماریں دیوار بھی آپ کو نہیں ملے گی, میدانی میدان ہے, اور رش دیکھ کر آپ کے ہوش ہو جائیں گے کہ اب یہاں مجھے پانی کون دے گا اور میں کیا کروں گا. تو اس لیے مہربانی کر کے گھبرائیں نہیں, پوری زندگی کا حساب کتاب صاف کرنا ہے, گناہ معاف کروانے, بہت سارے فضائل حاصل کرنے. اور لوگ جاتے ہیں, ہر سال جاتے ہیں اور مزے سے جاتے ہیں, جو نہیں جاتے ان کا دن جلتا ہے. وہاں سرور اتنا آتا ہے کہ وہاں کی تکلیف بھی پھول ہے الحمدللہ. تو پانی اپنا ساتھ ہو, مزے سے آپ وضو کریں. بلکہ ہمارا قافلہ تو اس طرح کرتا ہے کہ پیدل ہوتا ہے اکثر, تو مزدلفہ قریب آنے سے پہلے پہلے راستے میں جب مزدلفہ قریب آ جاتا ہے تو حمام تو آتے رہتے ہیں, تو کہیں حمام جو آتے ہیں لین سر بہت سارے حمامات ہوتے ہیں, تو وہاں رش اتنا نہیں ہوتا, وہاں استنجا وضو کر کے پھر مزدلفہ میں داخل ہوئے نو پرابلم, آسانی ہو جاتی ہے. یا اگر وضو ٹوٹ گیا اب رش بہت ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, چلتے رہیے, چلتے چلتے چلتے کچھ نہ کچھ اس میں مقامات آ جاتے ہیں یا رش کم ہوتا ہے. لیکن یہ مرد کر سکتا ہے اور جوان کر سکتا ہے, بےچارے بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ شاید نہ کر سکے. انسان خیر, آپ اسی طرح راستے میں فجر پڑھ لیں یا وہیں جہاں ٹھہرے تھے وہیں پڑھ لیں, اور یہ رات قبولیت کی دعا ہے, جس طرح عرفات نے کیا تھا اس طرح یہاں کرنا ہے. دعا بھی مانگی ہے لیکن وہ وقوف کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک. تو اگر بیچاروں نے کسی نے کر بھی لیا تھا پیچھے وقوف, اور وہ پھر چلتے چلتے چلتے طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو گیا, تو اب اس کا وقوف بھی درست ہو گیا, ورنہ اس پر دم واجب آئے گا. راستے میں آپ کو ایسے میدان ملیں گے, وہاں ٹھیک ہے کنکریاں چن لیں, بھلے فجر کے بعد چن لیں کنکریاں, بہت وقت ہے آپ کے پاس. کنکریاں چننے کے بعد اب آج دسویں تاریخ کو سب سے پہلا کام شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. رش بہت ہوگا اور طرح طرح کے رنگ کے اور نسل کے لوگ آپ کو وہاں نظر آئیں گے, اور بڑا بس وہ پہلے دن جو شیطان کو مارنے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگوں کا جوش دیکھنے والا ہوتا ہے کہ بس شیطان کو جیسے وہاں باندھ کے رکھا ہے, اب اس کی خیر نہیں تو چھوڑیں گے. لیکن ظاہر شیطان اگر کے بظاہر نہیں ہے لیکن اس کو ذلت تو ہوتی ہے نا. مثلا کسی سیاسی لیڈر کا پتلا بنا کر جلایا جاتا ہے، وہ احتجاجی لوگ کرتے ہیں اس پر، اس کو تو بظاہر تو آگ نہیں لگتی، لیکن اس کے تن بدن میں آگ لگتی ہوگی کہ میرے کو اتنا ذلیل کرتے میں چھوڑوں گا نہیں. اگر آپ یہاں اپنے ملک کے صدر کا پتلا جلاؤ تو سب کے سب اندر ہو جاؤ گے، اگر پولیس آ گئی تو وہ ذلت، وہاں شیطان کی ذلت ہوتی ہے. تو بڑے شیطان کو آج مار رہے ہیں کنکریاں، اس کا ٹائم آرمی کی صبح صادق تک ہے، لیکن افضل یہ غروب آفتاب سے پہلے مار رہے ہیں. جو تکڑا جوان ہے اس کے لیے تو زیادہ مشکل نہیں ہے، اب بیچارہ کوئی ضعیف ہے یا عورتیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ابھی نہ مارے، اب اپنے خیمے میں تشریف رکھیں. اور یا جو مرد ہیں وہ دن کو مار دیں غروب آفتاب سے پہلے، باقی کمزور ضعیف عورتیں یہ سب رات میں جا کر مارے. لیکن کنکریاں مارنی ہیں، عورتوں کی طرف سے لوگ کنکریاں مار دیتے ہیں، وکیل کر دیتے ہیں. ویسے شاپنگ سینٹر کو آباد کرنے والی آئی ہے، وہاں خریداریاں کرنے میں ماسٹر، کنکریاں مارنے میں بس انہیں مارتی، تو وہ مرد کو بھیج دیتے. تو اس طرح ان پر دم واجب ہو جاتا ہے، گناہگار بھی ہوتی ہے. عورت کو بھی وہاں تو دن کو آپ مار دیں پھر عورتوں کو رات کو لے جائیں، یا کوئی مجبوری ہے تو سب مل کے رات کو ہی مار دیں. کنکریاں مارنا ہی یہ درست ہو جائے گا، بلا عذر مکرو ہے غروب آفتاب کے بعد، اور صبح صادق سے پہلے پہلے مار دیں. بس زیادہ دیر رات کو کریں گے تو پھر رش بڑھ جائے گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایڈوانس میں اگلے دن کو، حالانکہ گیارہویں کو اور بارہویں کو زہر کے بعد مارنی ہے، زوال جب ہو جائے، زہر کا وقت شروع ہو جائے نا، اس کے بعد مارنی ہے کنکری. لیکن ہر وقت وہ شیطان کی ٹھکائی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض میں اس کی اجازت بھی ہوگی کہ صبح سے مارتے ہوں، واللہ اعلم. ہمارے احناف کے نزدیک تو یہی ہے کہ زوال کے بعد ماریں گے دوپہر کو. یہ گیارہویں بارہویں کا کر رہا ہوں، تو فی الحال تو دسویں کا میں آپ کو بتا رہا تھا. تو دسویں کو اب کنکریاں مارنے کا طریقہ بھی سن لیجئے. پہلے تو کعبے کی سمت معلوم کر لیجئے، پھر جمرا ایک ستون سا بنا ہوگا جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، وسوسے ڈالتا تھا، قربانی نہیں کرنے دیتا تھا، روکتا تھا، لیکن یہ تو دونوں نبی تھے معصوم علیہ السلام. وہاں ہی نظرات نے کنکریاں ماری تھیں شیطان کو، تو اس کی یادگار ہمیشہ کے لیے باقی رہی حاجیوں کے لیے. سبحان اللہ. تو کعبے کی سمت معلوم کر کے جمرے سے کم از کم پانچ ہاتھ، یعنی تقریباً ڈھائی گز دور، اور زیادہ کی کوئی قید نہیں، اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے اور منہ جمرے کی طرف. سات کنکریاں اپنے الٹے ہاتھ میں رکھ لیں، بلکہ دو تین کنکریاں زائد لے لیں، اور کاش دل میں یہ نیت ہو جائے کہ مجھ پر جو شیطان مسلط ہے اسے مار بھگانے میں کامیاب ہو جاؤں، کاش. اب سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی میں لے کر اور سیدھا ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر کے بغل کی رنگت ظاہر ہو، ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کر کے سات کنکریاں اس طرح مارے کہ تمام کنکریاں جمرا تک پہنچے، ورنہ کم از کم تین ہاتھ کے فاصلے تک گرے. پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنا موقوف کر دیں، کیا اب لبیک کہنا سنت نہ رہا، جب سات پوری ہو جائے تو وہاں نہ رکیے، نہ سیدھے جائیں نہ دائیں بائیں، بلکہ فوراً ذکر دعا کرتے ہوئے پلٹ آئیے، اباؤٹ ٹرن ہو جائیے، رش میں اس کا بھی موقع نہیں ملے گا. اور خطرہ بہت ہوتا ہے کہ آدمی گر گیا تو پھر سب، ایسے میں جب عذر ہے تو جہاں موقع ملے وہاں نکل جائے، کسی طرح مجمع سے باہر آ جائے اگر رش ہو، اور رش نہیں ہے تو اس لیے سب پلٹ کر اباؤٹ ٹرن الٹا چلے آئے. دیکھیے جس طرح بولنگ کرتے کھیلنے والے اس طرح کنکری نہیں ماری، بلکہ کنکری جو نا بغل یہ سفیدی نظر آ جائے تو وہ یوں مار دیے بسم اللہ واللہ اکبر. بعض لوگ یوں مارتے ہیں کسی کے سر پہ اس کا ہاتھ ٹکرا جاتا ہے، ہاتھ رک گیا، کنکری گری. کوئی چیز کنکریاں مارتے وقت چھوٹ جائے ہاتھ سے رش ہو تو اٹھائیے گا نہیں، اپنے چپل درست کرنے کے لیے جھکے اور پتا چلا کہ آیا دھکا اور پھر آپ لاپتہ ہو گئے. چھتری لے کر بہت سارے اندر گھس جاتے ہیں, بہت خطرناک ہے. اتنی چھتریاں وہاں پڑی ہوتی ہیں, آنکھ میں لگ جائے تو ہمیں لے بھی نہیں جانے, دوسروں کی چھتریوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کچھ مل کر جائیں سائیں بھائی, تاکہ ایک دوسرے کا تحفظ کریں. اللہ بچانے والا, ہم اپنا احتیاط کریں. بہت سے بےچارے زخمی ہو جاتے ہیں, کچل بھی جاتے ہیں, بعض لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں. پھر وہاں کی شہادت میں عظمت ہی عظمت. اب منا شریف میں گیارہویں اور بارہویں راتیں گزارنا سنت, دن اگر وہاں نہ بھی گزارے کوئی عرض نہیں, راتیں وہاں کر گزارے. اب وہی بات بنے گی کہ اگر خیمہ مزدلفہ میں ملا, پاکستانیوں کو بکثرت خیمے یا شاید سارے خیمے مزدلفہ میں آج کل ملتے ہیں, وہ سنت میں چھوٹ جاتی ہے. اب جو معذور مجبور ہے وہ معذور ہے, لیکن اب جن کو معلوم ہے اور جو صحت مند ہیں, ایسے مریض نہیں کہ مینا نہیں آ سکتے, ان کو مینا کی سنت ادا کرنی ہے. خیمہ اپنی جگہ پر سامان ٹھیک ہے وہاں رکھا رہے, اب مینا کی اگلی حدود میں آ جائے, لیکن سرے پر آ جائے, مزدلفہ پار ہوتے ہی مینا دونوں آپس میں ملے ہوئے, تو راتیں گزارنی ہے تو اس میں خیمے کی ضرورت بھی نہیں ہے. راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے. دسویں اور گیارہویں کی رمی, ہاں دسویں تاریخ کو آپ نے جب رمی کر لی, اب رمی کے بعد قربانی کرنی ہے. قربان گاہ بھی آج کل مزدلفہ میں, مینا میں قربانی کرنا سنت ہے. اب مینا میں اب ہو نہیں سکتی, تو یہ ہماری مجبوری ہے, ہم اگر مینا میں کریں گے تو پولیس پکڑ لے گی, اجازت ملے گی مکرہ لے جا کر, آپ وہاں نہیں کر سکتے مینا میں. تو اب وہی حرم میں ہے مزدلفہ بھی, حدود حرم میں کہیں بھی قربانی کرنا واجب ہے. حج کی قربانی تو تمتع والے کے لیے اور قران والے کے لیے شکرانے میں یہ کرنا ہے, افراد والے کے لیے قربانی مستحب ہے, واجب ہے. حج کی قربانی وہاں مزدلفہ میں سلوٹر ہاؤس میں جائیں, وہیں جانور پسند کریں اور خرید کر, مگر یہ یاد رکھیے کہ جو قربانی کی شرائط ہیں وہی اس جانور کے شرائط ہیں, شرائط کے مطابق جانور تلاش کرنا بہت مشکل ہے, ماہر کا کام, ورنہ وہ ہاضا کامل کر کے وہ دے ہی دیتے ہیں بےچارے. چھوٹے چھوٹے بچے اور عوام الناس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دمبا یا بھیڑ چھ مہینے کی جائز ہے قربانی, آپ بھی چونکیں گے کہ ہم نے بچپن سے سنا کہ جائز ہے, تو ناجائز میں بھی نہیں کہہ رہا, لیکن کون سی جائز ہے وہ بھی سمجھ لیجیے. چھ مہینے کا بھیڑ یا دمبے کا وہ بچہ قربانی کے لیے جائز ہے کہ جو دیکھنے میں اتنا جاندار ہو کہ سال بھر کا نظر آئے. اگر دودھ پیتا منا منا نظر آئے تو پھر جائز تھوڑی ہے, پھر نو مہینے کا ہو تب بھی جائز ہو, تگڑا ہونا چاہیے. تو وہ چھوٹے چھوٹے کھیرے بک رہے ہوتے ہیں, لوگ بےچارے معلوم ہوتا نہیں قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کے ذہن میں آیا جو جاتے رہتے ہیں یا ایک آدھ بار گئے کہ وہاں ٹوکن سسٹم بھی, تو ٹوکن لینے میں تو پھر تو سمجھو کہ آپ نے اپنی قربانی ہاتھوں ہاتھ ضائع کر دی ٹوکن لینے. میں تو جو ٹوکن دیتے ہیں وہ ملتے ہیں, مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اور کر لیجیے, لیکن وہاں تو کوئی صورت نہیں. اب ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے حنفیوں میں کہ پہلے رمی کریں گے, اس کے بعد قربانی ہوگی, پھر سر منوائیں گے. تو رمی کرنے کے بعد آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کی قربانی ہوگی جب سر منوائیں گے؟ اگر آپ سر منوا بیٹھے پہلے تو پھر دم واجب ہو جائے, وہ آپ کو ٹائم دیں گے اتنے بجے قربانی ہوگی, لیکن کیا بھروسہ, دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے. آپ اپنے یہاں متن میں قربانی کرتے ہیں اور ٹائم ہوتا ہے آٹھ بجے کا, کبھی ساڑھے آٹھ بج جاتے ہوں, کبھی ساڑھے نو بج جاتے ہوں گے. یہ لاکھوں لاکھ جانور جو کٹتے ہیں, تو آپ کے جانور پر یہ تو نہیں کہ بٹن دبا اور لاکھوں چھڑیاں چل گئی, باری آتے آئیے. اور اگر آپ نے حلق پہلے کر لیا دو گئے, تو اور بھی یہ لاکھوں جانور شرائط کے مطابق لائیں گے کہاں, جبکہ ایک جانور تلاش کرنے میں بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے ان کو ٹوکن سسٹم میں جانا اپنی قربانی کو ضائع کر رہا ہے, صاف بات ہے. تو آپ مہربانی کر کے کسی کے چکر میں آئیے گا مت. لوگ بس وہ محنت سے بچنے کے لیے ٹوکن لے لیتے ہیں, پیسے ان کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد اب حلق و تقصیر کی باری ہے. حلق وہی جس طرح پہلے آپ نے کیا تھا, تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے وہ کرنا ہوتا ہے. مزید تفصیلات جو ہیں حلق و تقصیر کی اور دیگر تفصیلات اور دعائیں یہ سب رفیق الحرمین سے پڑھ لیجیے. اب آپ کو طواف زیارہ کرنا ہے. اس دوران طواف زیارہ دسویں ذوالحجہ سے لے کر بارہویں کے غروب آف سے پہلے پہلے طواف زیارہ کے کم از کم چار پھیرے ہو جانے چاہیے. یہ حج کا دوسرا رکن ہے. اب کنکریاں مار لی آپ نے, حلق بھی کروا لیا, قربانی کر لی, پھر حلق کروا لیا, اب موقع نکال کر طواف زیارہ کر لیجیے. اس کے بعد مینا میں آ جائیے اپنے خیمے میں, یا راتیں ہمارا مینا میں گزارنا سنت ہے جو عرض کر چکا. اب گیارہویں اور بعد کنکریاں آپ نے مارنی ہے. گیارہ اور بارہ ذوالحجہ وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے کی ترتیب یہ ہے. پہلے جمرت الاولا یعنی چھوٹا شیطان, پھر جمرت الوسطی یعنی منجھلا شیطان, اور آخر میں جمرت الاقابہ یعنی بڑا شیطان. دوپہر کے بعد جمرت الاولا یعنی چھوٹے شیطان پر آئیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے, قبلے کی طرف منہ کر کے سات کنکریاں ماریں. مارنے کا طریقہ پہلے عرض کر چکا. کنکریاں مار کر جمرے سے کچھ آگے بڑھ جائیں, الٹے ہاتھ کی جانب بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں یا ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں. اب دعا و استغفار میں کم از کم 20 آیات پڑھنے کی مقدار مشغول رہیں. اب جمرت الوسطی یعنی منجھلے شیطان پر بھی اسی طرح کیجیے. پھر آخر میں جمرت العقبہ یعنی بڑے شیطان پر اسی طرح رمی کیجیے, جس طرح آپ نے 10 تاریخ کو کی تھی. یاد رہے بڑے شیطان کی رمی کے بعد آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے, فوراً پلک پڑنا اور اسی دوران دعا بھی کرنا ہے. بارہویں کو بھی اسی طرح تینوں جمارات کی رمی کیجیے. گیارہویں اور بارہویں کی رمی کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے. اب بارہویں کی رمی کر کے بھی آپ مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں, اور افضل یہ کہ تیرہویں کی بھی رمی کر لیجیے. اگر مینا شریف کی حدود میں تھے اور سورج غروب ہو گیا تو اب چلا جانا معیوب ہے. مینا ہی میں قیام کر کے تیرہویں کو دوپہر ڈھلنے کے بعد مدسکور تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر مکہ مکرمہ جائیں کہ یہی افضل ہے. اگر چلے گئے تو کفارہ وغیرہ واجب نہیں. اگر مینا شریف کی حدود ہی میں تیرہویں کی صبح صادق ہو گئی اب رمی کرنا واجب ہو گیا. اگر بغیر رمی کیے جائے تو دم واجب ہوگا. گیارہویں اور بارہویں کی رمی کا وقت آفتاب ڈھلنے یعنی زہر کا وقت شروع ہونے سے صبح صادق تک ہے, مگر بلا عذر آفتاب ڈوبنے کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے. تیرہویں کی رمی کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے, مگر صبح سے ابتداء وقت زہر تک مکروہ وقت ہے. زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد مسنون ہے. اوپر کی منزل سے رمی کی اور جمرے کی گرد بنی ہوئی پیالہ نما فصیل یعنی باؤنڈری میں گری تو جائز ہو گئی, کیونکہ فصیل میں سے لڑک کر یا تو جمرے کو لگتی ہے یا تین ہاتھ کے فاصلے کے اندر اندر گرتی ہے. اب آپ الحمدللہ احرام سے فارغ ہو گئے, کنکریاں بھی مار چکے, قربانی بھی کر چکے, حلق بھی کروا لیا, طواف زیارہ بھی کر لیا, آپ کے حج کے مناسک پورے ہو چکے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم.